Раптовий наплив осоружної втоми пробіг по тілу, і я міцніше затис кермо. Я не Михайло Степ, я Михайло Петрович Стеценко, і нічого зараз не пишу. А чим же ви займаєтесь? Щиро здивувалося дівчисько. Тим, що зараз іменують дурним словом бізнес. Все в нас нині бізнес. І жуйками торгувати, і собою на панелі. Я працюю і заробляю гроші, в мене родина. В мене вистачає справ і проблем. Та чого я перед нею виправдовуюсь? Роздратовано перервав сам себе. Даремно, зітхнула джинсова курточка і машинально погладила ведмедика на колінах. У вас не душа, ділка, займалися б краще своїм, писали гарні твори. Подібні закиди я завойовував вже не раз єдиним аргументом, залізним, незаперечним, і внутрішньо всміхнувшись, видобув його. А як же Артюр Рембо, геніальний поет і комерсант? «Ділок, рабовласник. Ви забуваєте, що він прогорів і дуже сумно закінчив. Ні, в нього не була душа комерсанта». «Правда?» – вичавив я, ні на що краще не спромігшись. «Правда, правда, і ви прогорите», – радісно зареготало дівча. «А врешті-решт все одно будете писати, тобто робити те, на що здатні». І прикрикнула суворо. «Нічого було не в свої сани пхатись». «Та що за директорський тон, я отатерів?» «Вгадали. Я вчителька. До речі, включила в програму і ваші твори». «Ви вчителька?» Отут же я зареготав, аж затрясся і стукнувся зубом об кермо. «Ой, на тобі, доню, самі ще в ляльки гратися, в запічку давати їм уроки. Мені 23, пане Михайле, я пропускаю повз вуха ваш ненав'язливий перехід на ти, очевидно, відтренований неодноразово момент. І коли ви гадаєте, що поруч з вами, ах, тертий життям, ніби Хемінгуей, сидить дурненька джинсова дівчинка, котра нічого не бачила, то глибоко помиляєтесь. Ще студенткою я півтора місяці писала репортажі з Чечні, і повірте, надивилася всякого. У мене заболіло серце, і я не знаходив сили подивитися на сусідку. 3 роки я живу сама і маю лише тітку в Києві. Оце від неї повертаюсь. Мої батьки розбилися в автомобільній аварії. «Пробачте, пробачте», – пробелькотів мій язик. «Звідтоді я ненавиджу і боюсь авто. І це перша машина, до якої я сіла за 3 роки. Змогла сісти. Може, це доля?» «У справедливих армій доля завжди прекрасна», – недоречно процитував я. В'їжджали у передмістя Борисполя. «Добре», – зітхнула дівчинка. «Не хочеться, щоб ми говорили далі в такому тоні. Я зовсім не проти, щоб ми зверталися один до одного на ти. Мене звати Сніжана. Така холодна?» Намагався пожартувати я. Не для себе і не для неї, для серця. Ні, просто народилася сніжної зими. І така біла. Глянь на мою шкіру. І на моє волосся. Це не фарба. Я позирнув на біле золото її волосся. Існувала б така фарба, мільйони можна заробити. Не буду відривати тебе від керма, поклала свою руку на мою. Рука холодна, серце гаряче. Знаєш таку істину, правда ж? І поглянула на мене своїми добрими небесами. 5 хвилин ми мовчали. Коли точно, 5 хвилин і 30-40 секунд. В мене абсолютне відчуття часу, але все одно ніхто не вірить. Незважаючи на миролюбний тон попутниці, я почувався винуватим і все не наважувався щось промовити. Ось тобі й на. Не один рік вважав, що мене вже не здивуєш нічим. Не тому, що все перебачив, а тому, що все передбачив. Це ніби внутрішня якась настанова. Будь готовим до всього, бо нічого суперчудесного, людьми ще незнаного, нема під цим небом. Та й люди, істоти цілком передбачувані. Наперед знаєш, хто що скаже, хто що зробить. І от, ця Сніжана. Та яка Сніжана? Для мене вона заєць, симпатичний заєць. Оця незрозуміла дівчинка. Таких я ще не бачив, бо для неї, схоже, не діють існуючі правила. Для неї діють винятки. Незрозуміле дівчисько. Незрозуміле і тепер уже для себе самого я. Незрозуміла ця дорога. Я ж 30 з гаком років прожив, по суті, спокійно. Михайле, я еротична? Хай тобі, ледве встиг загальмувати, мало не втисався під причеп якогось обідраного тракторця. Еротична, видихнув. Обережніше тільки прошу, в Борисполі найгірші світлофори, ніколи їх за гіллям не видно. Люблю жарти, печально зітхнув заєць. До речі, я пам'ятаю, де вперше вас, тебе зустріла, 5 років тому. Знаю, відмахнувся я, в барі Невермор, гаплик бару. Пан Мокриця тютюв Канаду, а на тому місці давно вже магазин Фуджі.